облака стане озером бездонным, белое в облака кожному наполнится кровью, белое в облака кожному стане вокзалом, белое в облака будет просить дарования на земли, чакала болота на земли, чакала принцесса на земли, хоровал белый профессор на земли, ніхто не ведаў, белае воблака стане зернем да зграяй, белае воблака адлічыць хвіліну, белае воблака успомніць дзіцячыя гульні, белае воблака успомніць дзіцячыя мары на зямлі, расказвалі казкі на зямлі, чакай, паны, ты асобы на зямлі, абдымаліся ракі ды мышы на зямлі, судзілі ды раздавалі, белае воблака стане фіялетавым бляскам, белае воблака стане хітраю дзіркай, белае воблака стане расстраляною маскай, белае воблака стане улюбёнаю песняй на зямлі, чакала пяшчотнае лета на зямлі, шукалі, шукалі забойцу на зямлі, нямыя не слухалі смелых на зямлі, душа на талерцы, белае воблака стане сівою навінай, белае воблака стане недасмажанай скваркай, белае воблака ходзіць справа налева, белае воблака хоча стаць сэрцам на зямлі, трэба ўваскрэснуць на зямлі, трэба ўваскрэснуць на зямлі, трэба ўваскрэснуць на зямлі, трэба